Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Merhaba Seyfettin. Merhaba Ömer. Merhaba Seyfettin Bey. Merhaba Can. Kusura bakma, biraz geciktik ki, benim yüzümden oldu. Haberleri yetiştirelim. Ben de havaalanındayım biliyorsun. Evet, öyleymiş. Anons sesleri de dinleyicilere gidiyor olabilir. Kusura bakmasınlar. Canlı yayını kuvvetlendirir. Peki şeyi soracağım, Türkiye ekonomisi uçuşa mı geçti, inişe mi geçti konusunda büyük bir tartışma. Tabii, yani ana sorumuz şey, Türkiye ekonomisi uçuşa mı geçti yoksa inişe mi geçti? Bu konuda rivayet muhtelif çünkü, büyümeyle ilgili yeni rakamlarla. Biz de bunu sana soralım dedik tabii. Evet, tabii son haftanın en sıcak tartışması, çünkü ikinci çeyrek büyüme rakamı çift taneli geldi, %11. Yani tabii yıllık büyüme ve bu üstünde duruluyor haklı olarak. Bu büyümeye kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor ama sonuçta Türkiye İstatistik Teknikçisi'nin yeni yöntemleriyle yapılmış bir hesap. Ben çok büyük bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum ama beklenmedik tarafı şu: zaten yüksek bir büyüme bekliyorduk 3. çeyrekte. Çünkü geçen yıl malum bu darbe teşebbüsü yüzünden ekonomi bir sarsıntı geçirmişti. Bir daralma olmuştu 3. çeyrekte. İşte lafı uzatmayalım, buna baz etkisi deniyor. Dolayısıyla bu yılın 3. çeyreğinde yıllık büyümenin nispeten yüksek gelmesi normaldi. Ama %11 de çok fazla beklenmiyordu. Ama bu arada şunu yaptı TÜİK: eski rakamları yukarı doğru revize etti. Ayrıntılara girmeyeyim. Bunu evet. Yapıyor aslında. Bu yapılan bir şeydir ama hala tam hakim değil TÜİK yeni sisteme. Onun için bu revizyonlar büyük çapta olabiliyor. İş böyle olunca da beklenenden daha yüksek bir büyüme geldi. Bunda şaşılacak bir şey yok ama işin bardağın bir de boş tarafı, tam boş değil ama yıllık büyümeden çeyreklik büyümeye odaklandığımız zaman o kadar da yüksek bir büyüme yok. Yani ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe ekonomi %1.2 büyüdü. Bu tabii ki düşük bir büyüme değil ama öyle çift haneli bir büyüme de söylemiyor bundan sonrası için. Bu iki şeyi not ederek belki daha fazla ayrıntıya girebiliriz. Evet, yani bizatihi büyümenin ne kadar iyi ya da sakıncalı tarafları bulunduğunu tartışmayı bir yana bırakacak olursak, yani Başbakan mesela Binali Yıldırım bütün dünya ülkeleri krizdeyken, yerlerde sürünürken, terimi aynen böyle, Türkiye uçuşta dünya rekorları kırıyordu dedi. Böyle biraz abartmalı gibi geldi bana. Ne diyorsun? Abartmalı tabii, çünkü tamamen abartmalı. Sonuçta 2017 büyüme herhalde %6,5 ile 7 arasında olacak. Daha 4. çeyreği bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. İşte hadi %7 diyelim. Belki %7'ye varmayabilir. Ama hala Çin ve Hindistan zaten bu düzeyde büyüyorlar. Başka birkaç istisnai ülke de var. Bu birinci not edilmesi gereken şey. İkincisi, geçen yıl %3.2 büyüdü Türkiye ekonomisi. Dolayısıyla böyle bir yıl ne olduğuna bakıp kendimizi dünya şampiyonu ilan etmemiz için bir neden yok. Hani toplayın 3.2 ile 7'ye, 2'ye böl, %5 çıkar kabaca. Evet. %5 büyüme de öyle dünya şampiyonu yapacak bir büyüme değil. Ayrıca şok olmadığı takdirde içeriden ve dışarıdan Türkiye ekonomisinin aşağı yukarı potansiyel büyümesi bu civardı zaten. Peki, alo? Evet, dinliyoruz. Peki şimdi o zaman nasıl bir değerlendirme yapmak gerekiyor? Yani yani sorulması gereken iki tane önemli soru var. Evet. Büyümenin sonuçları gerek yoksulluk açısından, gelir eşitsizliği açısından, gerekse işsizlik açısından evet. Ne ne gösteriyor sorusu. Çünkü sonuçta büyüme dediğimiz vatandaş bundan anlamaz. O iş buluyor mu? Yeterince kazanıyor mu? Hayat standartları düzeliyor mu? Tabii ki buna bakar. Şimdi bu iki önemli konu açısından işsizlik tabii ki bu yüksek büyümeyle birlikte zaten düşüşteydi. Onu bir kere not edelim. Bu büyüme devam ettiği sürece de düşmeye devam eder. Ama biliyorsun geçen yıl biraz önce de hatırlattım. Düşük bir büyüme söz konusuydu. Hı-hı. Bu büyümeyle birlikte işsizlikte çok ciddi bir artış olmuştu. Geçen Nisan ayında, 2016 yılının Nisan ayında işsizlik aşağı yukarı 2 milyon işte 800 bin civarındaydı. 3 milyon 600 bine çıktı aralıkta. 7-8 ay gibi bir süre içinde. Ocaktan beri de bir düşüş var. Ama hala 2016 Nisan ayının döneminin işsiz sayısının üzerinde 3 milyon 300 bin. Oranlar itibariyle öyle. Tarım dışı işsizlik oranı ancak %12.7'ye düştü son Eylül verisiyle. Halbuki Nisan ayında 11.7 idi. Şimdi tabii bir taraftan çok hızlı yükselen işsizliğin düşmekte olması iyi. Şaşılacak bir şey de yok. Çünkü yüksek bir büyüme var. Ama bundan sonra ne olacağı gene tabii bu ekonomik büyümeyi hızına bağlı olacak. Eğer %4 civarına bir gerilerse, ki pek çok tahmin bu yönde, %4 ile 5 arası 2018 yılında bir büyüme bekleniyor şimdilik. Dolayısıyla yeterli olmayabilir işsizliği daha da aşağılara çekmek için. Birinci önemli soru bu. Bunu önümüzdeki haftalarda biraz daha şekillenince 2018 tabii tartışmaya devam edeceğiz. İkincisi de dediğim gibi gelir eşitsizliği ve yoksulluk meselesi. Orada ilginç tabii gelişmeler var son 2 yılda. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, 2017'nin yoksulluk ve gelir eşitsizliği açısından ne gibi bir sonuç verdiği bu yüksek büyümenin ancak gelecek yılın Eylül'ünde öğreneceğiz yoksulluk itibariyle. Eşitsizlik itibariyle de 2019'da. Çünkü normal olarak anket, tabii yıllık bir anket ve verileri bir sonraki yılın Eylül ayında açıklanıyor ama gelirler de bir önceki yıl sorulduğu için biraz geriden izliyoruz. Ama yine de bu gelir eşitsizliği açısından 2013'ten sonra Türkiye ekonomisi büyüdüğü halde gelir eşitsizliğinde bir bozulma çıkıyor. Evet. Halbuki 2013'e kadar az da olsa bir düzelme vardı. Tabii hala Türkiye Avrupa'da en eşit düzeyde devam ediyordu. Ama 2013'ten 2015'e Gini Endeksi ve bir artış görüyoruz. Birinci nokta gitmesi gereken nokta bu. Bir de yoksulluk açısından şiddetli maddi yoksulluk ölçütü var Avrupa İstatistik Enstitüsü'nün sınırlarında. TÜİK de bunu hesaplıyor, açıklıyor. Orada da 2014'ten 2016'ya bir artış gözüküyor. Yani yoksullukta az da olsa bir artış. Tabii şunu da belirteyim, bu %30'a çıktı. Şiddetli maddi yoksulluk endeksi. Evet. O Bulgaristan'la birlikte Türkiye o endekste de tabii Avrupa şampiyonu. Bunu da belirtelim. Yani şunu söyleyebiliriz. Yüksek büyüme eşitsizliğin, gelir eşitsizliğin azalması, yoksulluğun azalması için bir garanti teşkil etmiyor. Ve son yıllarda da büyüme dar gelirli vatandaşa yaramıyor gibi duruyor. Onun için büyümede dünya şampiyonu olur diye daha da bulunmadan önce olsak bile bu büyüme hakikaten yoksullara, dar gelirli vatandaşa yarıyor mu, yaramıyor mu? Büyüyen pastada onların büyümleri de artıyor mu, gelişiyor mu? Bunu da sorgulamak lazım. Evet, bu durumda tabii yani bence en önemli nokta bu olarak görünüyor. Hem teorik, evet. Çünkü gelir dağılımı eşitsizliği, yani sınıflar arası eşitsizlik ve bunun getireceği hoşnutsuzluk, mücadele filan çok ciddi sorunlara yol açabilir ve Gini katsayısı diye ölçülüyor ya, işte bu gelir eşitsizliğinin en evet, yaygın. Gelir eşitsizliği meselesinde tabii daha ayrıntılı üstünde durmamız lazım. İşte yeni raporlar da açıklandı. Malum Piketty'den bu yana da özellikle %1, en tepedeki %1'in payı ne oluyor? Bu malum Amerika'da, hatta Avrupa'da önemli ölçüde arttı. Ve bu büyük bir sorun olarak artık görülmeye başlandı. IMF bile gelir eşitsizliğinin üzerinde duruyor birkaç yıldır. Ki bu biraz şaşırtıcı tabii. Ama Türkiye'de hem servet dağılımı hem de en tepedeki %1'i yeterince takip edemiyoruz. Çünkü vergi, işte gelir vergisi ve servet vergisi kayıtları güvenilir değil. Ve şeffaflık çok yok. Ülkede, evet. Tabii bu özellikle gelişmiş ülkelerde sağlam kayıtlar tutulduğu için o kayıtlardan bunlar da izlenebiliyor. Örneğin işte anketler yoluyla, hani anketleri yoluyla gelirleri öğreniyoruz. İşte yoksulluk hesaplıyoruz, eşitsizlik hesaplıyoruz ama o anketlerde en tepedekiler, en zenginler yakalanamıyor. Koç'un bir mensubuna, Koç'u ailesi mensubuna tweet anketçisinin gittiğini ben bilmiyorum. O bakımdan burada da bir sorun var ama daha fazla gayret gösterebiliriz. Daha fazla belki çaba harcayabiliriz dolaylı yollardan. Doğrusu ben şahsen bunu çok merak ediyorum. Acaba Türkiye'de bu en tepedeki %1'de nasıl bir gelişme oldu son yıllarda? Evet, yani Piketty ve arkadaşlarının son yeni, çok taze yaptığı araştırmada dünyadaki son 25-30 yıl içinde, son 3-10 yıl içinde büyük bir gelir dağılımı eşitsizliğinde artış olduğu söyleniyor. Bunun da dünya açısından büyük sorun yaratacağı söyleniyor yani. Tabii. Ömer, efendim. Çağırıyorlar uçağı. Tamam, peki. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar, çok teşekkür. Çok teşekkür ederiz. İyi yolculuklar Seyfettin. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.